देखो मम आत्म रूप दर्शन, मेरे आत्मा का जो सगुण सागर रूप दर्शन से तुम अपने आप को कृतार्थ मान रहे हो और तुम समृद्ध हो गए हो अर्थात जो शांत हो गए हो इति तथा, इसलिए ही स्तुति कर रहे हैं। देखो इसका मतलब यह रूप आएगा दिव्य रूप है जो इतना तुम्हारे द्वारा वेद पाठ वगैरह किया गया था तब उपलब्ध नहीं था, वहां क्या उसमें उपलब्धि नहीं, अध्ययन किया तुमने इसकी उपासनाओं को भी जाना कर्म का उपासना शुद्ध कर्म किया तब भी तेरे को लाभ नहीं हुआ, ये रूप दर्शन नहीं हुआ, तपस्या किया दान किया पुण्य किया अग्निहोत्र क्रियाओं को किया गारस्थ में रह करके इन किसी के द्वारा भी तुम्हें यह प्राप्त नहीं हुआ था और आज तुम्हें प्राप्त हुआ है और तुम समृद्ध हुए केवल मेरी कृपा मात्र से, न वेद यज्ञात्यानैर न दानैर न च क्रियाभिर् न तपोभिरुग्रैः एवं रूपा शक्यान्ते लोके द्रष्टुं त्वदन्येन पुरकवीरा। हे अर्जुन पहले संबोधन, अरे हे कुरु प्रवीरा, कुरुओं में अत्यंत प्रकृष्ट वीर पुरुष श्रेष्ठ पुरुष होने के नाते तुमको दर्शन दिया है और सरल अंतकरण का शुद्ध अंतकरण वाला हो गया था, पूर्वोक्त उपदेशों के माध्यम से उपासनाओं के वर्णन किया गया, किस किस रूप में मैं देखू आपको कहा तो उसने अध्याय में सारा बता दिया, उस रूप से तत्काल चिंतन कर लिया तो रूप अनुभूति कर लिया, इसलिए उपासना से युक्त हो जाने के कारण से इसको स्वच्छ अंतकरण था, अतः विश्व रूप का दर्शन भगवान ने उसको कराया। लेकिन ऐसा जो विश्व रूप दर्शन है इस नृलोक में एवं रूपा न वेदा यज्ञ आदि नहीं, वेदा और यज्ञ आदि वेद कहने समस्त वेद का अध्ययन आ गया ना, इसे जान करके यज्ञ अध्ययन अलग कर दिया, वेद वेद से कर्म का ज्ञान तो हो ही जाता है इसलिए यज्ञ बोलने कोई जरूरत नहीं, लेकिन अध्ययन करने से भी वेद ग्रहण हो सकता है, स्पष्टीकरण करने के लगा वेद और यज्ञ अध्ययन, वेदों से वेद शब्द राशि विशिष्ट कर्म ज्ञान वो तो हो गया और यज्ञ अध्ययन मैंने उस कर्मस्थ जो उपासना है दानी पुराधान भी दे दिया, अपने भार के बराबर भार वाले चीजों को दान में दे दो, सबसे बड़ा दान दो ना तुलादान, न दानी न च क्रिया भी और अग्निहोत्र क्रियाएं उनके द्वारा भी नहीं, न तपो भी रुग्री और रुग्र तप के द्वारा भी नहीं हो सकता, एवं रूपे शक्य अंतलोके दृष्टम तद अन्य तुमसे बिन किसी के द्वारा इस प्रकार के रूप को देखना भी संभव नहीं है, मैंने भविष्य में संभव नहीं, पहले कोई नहीं देखा, न दृष्ट गुरु न शक्य ऐसा कह रहे, इसलिए भाष्यकार ने पहले सतर्क कर दिया स्तौति, ये ना समझे कि किसको दर्शन नहीं हो रहा, अरे हजारों योगी है जो योग ध्यान के द्वारा इस विराट रूप का धारणा करके दर्शन करने की सामर्थ्य रखते हैं, सैकड़ों हो गए योगी लोग इससे पहले भी बाद में भी, इस नृलोक में भी संभव है, लेकिन केवल तात्पर्य क्या, कर्म करने वाला उपासना शिष्ट कर्म करने वाला दान करने वाला अग्निहोत्री कर्म को करने वाला और तपस्या करने वाला इनको प्राप्त नहीं हो सकता, मैंने बिना योग साधना का आगे आएगा देखो योग को लेकर बताएंगे, बिना योग साधना का विराट रूप दर्शन असंभव, ये यहाँ प्रकट कर लो, आगे आएगा स्पष्ट, देखिए बात कहेंगे फिर कैसे होगा तो बताएंगे, शक्य लोके दृष्टि इसलिए भाष्यकार यहाँ पर कभी ये तो अर्जुन की स्तुति है और अर्जुन ने जो रूप का दर्शन किया उस रूप का भी स्तुति है, न वेद न वेद यज्ञाध्यनैर न दान चतुर्नाम अपनी वेदानम अध्ययनैर यथावत यज्ञाध्यनश्च, इन चारों के बारे में वेदानम अध्ययन ही अध्ययन शब्दों का साथ जोड़ देना, वेदानम अध्ययन वेदों का अध्ययन से उसने क्या किया, उस वेद का स्वरूप को जाना, यज्ञों के स्वरूप को भी जान लिया, दान के स्वरूप को भी जान लिया, उपासना को भी जान लिया, चतुर्नाम वेदानम अध्ययन चार वेद कौन है, यजु साम अथर्व चारों वेदों का अध्ययन के द्वारा यथावत यज्ञाध्ययन और यथावत यज्ञाध्ययन यज्ञ की उपासना को भी जान लिया, भाषा वेदाध्ययन यज्ञाध्ययन सिद्ध वेदाध्ययन से ही यज्ञाध्ययन से सिद्ध है, फिर अलग से क्यों कह रहे हैं भगवान, तब कहते बात ऐसा है पृथक यज्ञाध्ययन ग्रहण यज्ञ विज्ञान उपलक्षणार्थम, पृथक यज्ञ जो ग्रहण किया यहाँ यज्ञ अध्ययन यज्ञ का विज्ञान माने उपासना उसको उपलक्षित करता है। तथा न धारी, उसी प्रकार न धारी तुला पुरुषादि, तुला पुरुष मैंने अपने तुला के ऊपर अपने आप बैठ गया एक जगह पर और दूसरे उसके बराबर वजन की सामग्री वगैरह डाल के दान पूर्ण करता। अलग कठिन काम है ना, अभी आपको स्वर्ण का तुला दान दो ऐसे दोगे 60-70 किलो के हो तो इतना किलो सोना कहाँ से लाएंगे, चांदी कहाँ से लाओगे, इतना इधर आज का सस्ता अनाज का दान दे देते नहीं। और शनि का दान देने के लिए बहुत आगे रहते, तुला दान तो शनि का तुरंत हाँ करें, क्यों उस स्क्रैप में लोहा मिलेगा 8 रुपए किलो, उस स्क्रैप पे जो लोहा मिलता है उसको घर मिलेंगे, अच्छा लोहा भी नहीं देंगे, यहाँ के मंदिर उन्दिर के काम में लग जाए, छत में लग जाए वो भी नहीं देंगे, स्क्रैप लोहा क्या करोगे उसको, दान लेने वाला भी क्या करेगा उसको स्क्रैप लोहा को, जो वेल्डिंग की दुकान नहीं होती टूट टूट के पीसेस होते हैं उसको स्क्रैप लोहा बोलते हैं, वो सस्ते मिलता है 7 रुपए 8 रुपए किलो मिलता है, और उसको 60 किलो ले आते दान देते, क्या दान दिया शनि दान बेकार की दान, इसलिए फल नहीं लगता लोगों को, हर चीज में वो शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। तो एक आते भगवान ने कहा यहाँ पर दारे में तुला पुरुषादित भी न क्रिया भी मन अग्निहोत्रादि भी, अग्निहोत्र कर्म के द्वारा भी नहीं, श्रोत्रादि श्रोत्र अग्निहोत्र कर्मों से भी नहीं, स्मार्त कर्मों से भी नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं, ना भी तपोग्रहिश्च चांद्रायण आदि भी, तपोपिगण चांद्रायण जो उग्र कर्म है उनसे भी नहीं होगा, उग्र घोर एवं रूप यथा दर्शतम स्वरूपम सो अहम एवं रूपा, ऐसा विश्व रूप है जिसका ऐसा जो स्व विश्व रूपा मैं मेरे इस रूप को शक्तो न शक्तो, अहम त्रिलोके मनुष्य लोके दृष्टम, इस मनुष्य लोक में मेरा इस स्वरूप को विश्व रूपा तो मेरे स्वरूप को कोई देख नहीं सकता आपके अलावा, हे कृत प्रवीर माते व्यथा माच विमूढ़ भाव दिष्टारूपम घोर मी दृंगमेदम विपेत विपरीत मरा पुनस्तम तदेव मे रूपम इदम रवश्य माते व्यथा माच मूढ़ भाव, माते व्यथा माच विमूढ़ भाव, यहाँ पर तत्काल श्लोक नहीं आया जब ने कहा योग आदि यानी साधन से देख सकते हैं आप, इसलिए मनुष्य को भी अन्य मनुष्यों को इस समय उपलब्ध है, स्तुति पर क्यों कह रहे हैं भाष्यकार स्तौति कदर क्यों कहा, भगवान कहेंगे आगे में भक्त्यानन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन कहा कि नहीं आगे में कैसे, यहाँ तो कहना शक्य मनुष्य लोग नहीं शक्य अनन्या भक्त्या साधन बता दिया, वो साधन जो अपनाएगा मनुष्य जो देवता जो कोई भी सब देख सकते हैं, सब लोग देख सकते हैं इस चीज को, लेकिन वही कंडीशन अनन्या भक्त कर स्वयं भगवान वहां साधन बताएंगे, और अन्य भक्ति और रही कुछ नहीं, अद्वैत वेदांत ज्ञान ईश्वर कोई नहीं है, अगर जैसे जैसे आप भीतर के स्वरूप की ओर जाने लगेंगे जागृत विश्व जो आपका स्वप्न सुषुप्त अवस्था तरह को जीत जाओगे, जागृत अवस्था में जीतने से विराट का दर्शन हो गया, आकार मात्र की उपासना किया आपने विराट दर्शन हो जाएगा, बाकी जरूरत नहीं पूरी, आकार से विराट का भेद है उसे आप अभिन्न होकर उपासना कर लिए तो आपको विराट दर्शन हो जाएगा, इसलिए इसको भाष्यकार ने जान करे पौरा पर चिंतन करके पहले लिखे स्तुति मात्र समझिए, ये ना घबराने की जरूरत भी हम लोग दो ही नहीं सकता, मेरे फालतू है प्रयास करना इसके लिए, लोगों के दिमाग में आएगा ना फिर तो हम लोग तो विराट भगवान के दर्शन ही नहीं कर सकते, ऐसा बात नहीं है, आगे इसको समझाएंगे, इसी वजह से कहते हैं यहाँ स्तुति का था भाषिक है चतुर्भुज तो वृष्टि रूप है उसे समष्टि रूप तो श्रेष्ठ ही है, लेकिन समष्टि के जो दर्शन करके धारण करने की धृति तो चाहिए ना, धर्म नविंदादी कहा ना पहले वो धैर्य की कमी है उसके अंदर, तो क्या करे, यही तो हमने पहले ही बता दिया था एक बार, दो प्रकार के सेठ होते नहीं बताया था, एक खानदानी होता है एक इस जन्म में हो गया हुआ होता है, जो खानदानी सेठ बड़ा विनम्र होता है पता भी नहीं चलते सेठ है, उसको उतने अरबों रुपयों को धारण करने की सामर्थ्य है फिर भी अहंकार नहीं करेगा, और जो छोटा है उसको कोई 1000 रुपये देखा ही नहीं, उसको 1000 रुपये मिलेगा सबको दिखाते फिर हेलो नोट दिखाई देगा 500 का नोट, ऐसा शर्ट पहन लेगा कि नोट दिखाई देगा आगे दुनिया को, अब क्या करे बेचारा, वो ऐसे यहाँ भी है, अब अर्जुन तो साधना करके आया हुआ तो है नहीं याद, ये तो भगवान की कृपा से तत्काल दे दिया ना भगवान ने, जहाँ कर्म से विमूढ़ था उसे तत्काल उपासना कराया, कर्म से भी ऊपर उठाया, उपासना भी करा दे, उपासना विष्णु दर्शन करा दे, खटाखट हो गया। अरे एक साथ प्रमोशन मिल जाए, ये जो उत्तरांचल बनने से जया चपरासी ऑफिसर हो गया है, अब क्या उसकी अकल होगा है? बताओ, जो साधारण ऑफिसर एकदम सेक्रेटरी हो गया, सेक्रेटरी हुआ, चीफ सेक्रेटरी हो गया, जिसको अकल कुछ है ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं, क्या काम काज होता है ऑफिस के काम काज ही ज्ञान नहीं है उसको, और चपरासी को तुम ऑफिसर बना के बिठा दोगे, एकदम तीन प्रमोशन दे दिया उसको, उठा दिया उसको, तो पद पद पे जाता, हर टेबल पे रहता दो चार साल, तो उसे मालूम होता ना कि ये कैसा कामकाज होता है, फिर अगला टेबल में जाएगा वहां के काम काज स्टैंडर्ड का समझेगा, उसे वो उच्चा का और समझेगा, सीधे किसी को डीएम बना दो क्या उसके दिमाग में रहेगा, तो धैर्य तो रहेगी नहीं, कूचरेगा कूदेगा वो, वही हाल इसका भी हुआ बेचारा अर्जुन का, सीधे उसको डीएम बना दिए, और उछल रहा हो, घबरा रहा है, परेशान है, घबराहट तो होती है ना, डीएम को चारों से फोन आ रहा है, इधर मारा काटी हो रही, इधर चोरी हो गई, इधर डकैती हो, मर्डर हो गया, अमुक हो गया, और चारों से फोन आएगा, डीएम दिमाग वैसे खराब हो जाएगा, और जो पुराना खिलाड़ी होता है, अगले हाँ ठीक है मर गया ना, कोई चिंता नहीं, पुलिस आ रहा है, जवाब देगा, रख देगा, फिर दूसरा फोन आया, बड़ा आनंद से लेते रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो नया मुल्ला होता है वो इसी हाल है, नया महात्मा बनते है ना उनका भी यही हाल होता है, बड़ा नाना धोना ड्रामा बाजी खूब चलता है, धीरे धीरे अरे ठीक है सो मिथ्या है, धीरे धीरे आ जाएगा गाड़ी, तो वैसे ही अभी पहली बार देख रहा है तो परेशान है, अभी क्रम से तो आया हुआ नहीं, मंजा हुआ है नहीं, अब जब मंज जाएगा तो रोज 24 घंटा दिखते रहेगा, विराट रूप कौन से डर रहेगा, आप डर लगेगा क्या? नहीं डर लगता, कोई जरूरी नहीं है, अनेक जन संस्कार तो इतना जरूर है कि इतना अंतकरण तो शुद्ध है कि इसके योग्य उसको भगवान बना पा रहा, बना पा रहा है, लेकिन विराट रूप के योग्य बना पाए, मुक्ति के योग्य अभी नहीं बना पा रहे हैं, एक ये भी एक बहुत निम्न स्टैंडर्ड है, ये भी है समझा, ऐसा हाईस्कूल पास हो रहा है वो, इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू होगा तो तब देखा जाएगा, ये भी कोई खास नहीं बना हो अभी काम, भगवान ही नहीं तो इसमें चुप हो जाते, और आगे क्यों ज्ञान का प्रकरण पढ़ा रहे हैं उसको, ये क्या समाप्ति, अभी मारने को तैयार हो ही गया है, इसी समय आगे बोलने की जरूरत नहीं, ज्ञान छठ को बारहवें अध्याय खत्म करो, ये बात वही है कि भाई शिष्य जब हो ही गया उसको अंतिम ज्ञान तक तो प्रकरण होगा, और परोक्ष ज्ञान तो ही दो, ब्रह्म ज्ञान पर देना ही है उसको, अनुमति बाद में होती थी, शिष्य जब बन गया उसको उपासना दे करके उपासना फल दिखा करके छोड़ दे, ये ठीक नहीं, उसको उपासना दिया फल का भी उसका अनुभव करा दिया, उसने आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन बाकी के अनुभव नहीं कराया, बाकी अंत में क्या करते, तुम्हारी मर्जी जो करना है सो करो भाई, हमने जो समझाया समझा दिया, अब कहते मैं लड़ूंगा तो लड़ो, अब खत्म, तो वाह ब्रह्म ज्ञान नहीं झाड़ा हो, सब सुनने के बाद में अर्जुन कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं बोला, अब मैं क्यों लड़ू, तो मिथ्या ही है, ऐसे कहा क्या, नहीं स्वधर्म पालन किया उसने, और सन्यास की बात बच्चे में पिया लोग कल बोल दिया ना, दिशा में कर लूंगा, वो भी ठीक है, अब जा रहा दिशा देख कमांडर जा, नहीं स्वधर्म समझने आ गया ना, बस स्वधर्म का मोह भी गया, ईश्वर मोह भी गया, तो मोह भी चला गया, इसलिए वो अपना कार्य संपादन कर रहे, वो जानता है मैं क्षत्रियों में सन्यास की अधिकारी नहीं हूँ, मेरा लड़ने में ही मेरा अधिकार है, वो मेरे को निभाना है, हारू चाहू हारू चाहिए, यदि वो देख लिया यार मैं जीत गया हूँ सब गए, किसी अगर माते व्यथा माचे बूढ़ा भाव, तुम व्यथा न करो, बिल्कुल तुमको देख करके तेरे मन में जो पीड़ा हो रही हो पीड़ा तेरे को न होवे, माच भी मूढ़ भाव, अरे भयंकर किसी को देखकर जो भी मूढ़ भाव तेरे अंदर आ रहा था ये अभी न हो, किस चीज को देखकर दुष्ट वाह क्या चीज को देख के, रूपम घोरम ईदृंग ममेदा ममा ईदृंग इधम घोर रूपम ईदृक, मेरा यह जो इस प्रकार वाला घोर रूप को देख करके जो तेरे रिमोट भाव के दोनों हो विपेत विपीत मना पुनस्तुम, निर्गत भय वाला होकर प्रसन्न मन वाला होकर तुम पुनः तदे तुम तदेव मे रूपम इदम प्रवश्या, जो मेरा यह रूप है वही तुम वापस में ग्रहण कर लो देख लो जिससे तुम्हारा मन प्रसन्न रहने के योग्य है, मा दे व्यथा मा भूत ते व्यथा में भयम मा च विमूढ़ भाव, विमूढ़ चित्त था जो विमूढ़ चित्त हो रहा था घबरा रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ, समझ में नहीं आ रहा था तेरे को, ईश्वर अलग है ना, कहा था ना वजन दिन विमूढ़ हो गया, समझ में आ रहा है पूर्व में हूँ कि दक्षिण में हूँ कहाँ हूँ मैं, सब अब तेरा वो विमूढ़ भाव दूर हो, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, दृष्टवा उपलब्ध ऐसे क्यों हो गया था, उसको अनुभूति करके किसकी अनुभूति हुई, रूपम घोरम मृग था दर्शितम, मेरे द्वारा दर्शाया गया जो क्या घोर रूप था, और भी किसका था वो, मम इधम मेरा ही घोर रूप था, घोरे भी अघोर घोर करे प्या मंत्र भी गाने चले, घोर भी अघोर भी घोर अघोर घोर घर होते रहे सब कुछ है वो तो इसलिए कहते मेरा ये घोर रूप जो देखा था तुमने, अब उसमें लोग शिव जी में घटाते केवल बताओ, विष्णु भी कह रहे मेरा घोर रूप है, तो घोरे भी नमक बोले विष्णु को क्या आपत्ति है, शिव का ही नाम है क्या वो, इसका मतलब शिव और विष्णु एक हो गए कि नहीं हो गए, विगत भया प्रीत मनाश विगत भय वाला हो जाओ, प्रीत मनाश प्रसन्न मन वाला भी हो जाओ, सन पुनः भूय पुनः बारम्बार तुम जो देखते आया हो पहले से उसी रूप को, तम तदेव चतुर्भुजम शंख चक्र गदाधरम तव इष्टम रूपम इदम प्रवश्य, तुम्हारा जो इष्ट रूप है जो तुमने अब चाह है उसी को देखो, पहले जो तुमने चाह वो हमने दिखाया, पहले मैं मुझे मर्जी से दौड़ी गए तुमने ही चाह था, यदि मैं उसको देखने योग्य हो तो मुझे दिखाइए, तो हमने दिखाया और उसे तो रो पड़ा, अब तो ये देखना चल चलो ये भी देख ले क्या कर, यही चाहता है यही देख, यद्यपि वो समष्टि दर्शन श्रेष्ठ वृष्टि की अपेक्षा से, वृष्टि में रहा वे सब कुछ था पहले भी था ना, स्वयं का हे सका ऐसा मैंने बोला हूँ राग द्वेष होता है, और समय के लिए तो भयभीत हो गया, दोनों तरह से मार खा गया ना, एक तरह से वृष्टि में आता है राग द्वेष ग्रस्त हो रहा था, समष्टि में देख रहा है तो भयभीत हो रहा है, इतना लाभ उसको हो गया इससे ये राग द्वेष नहीं रहेगा वृष्टि में, अब पहले जो भाव थी ये मेरा मित्र है ये यादव है कृष्ण है वो भाव खत्म, अब लाभ इतना ही जरूर हुआ उसको उभय दर्शन के अंदर, वृष्टि समिति उभय दर्शन स्वरूप का दर्शन हो गया भगवान का, अब उसके अंदर क्या है कृष्ण में ईश्वर बुद्धि स्थिर हो जाएगा, ये एकमात्र लाभ है, और यही लाभ के लिए भगवान ने सब कराया कि ये तुम घबरा रहे हो कि जीतूंगा नहीं जीतूंगा क्या, अरे जब तुम्हारा सारथी ईश्वर बन गया बैठा तो चिंता क्यों कर रहा है, तुमने मेरे को अखबार को समझा अभी तो यादव ही समझ रखा दूध बेचने वाला समझ रखा, तभी तेरे को डर लगा हुआ है, अब भगवान इसलिए स्वरूप अनुभव करा करके लाए वापस उस स्वरूप में आकर के बता रहे भाई ईश्वर भाव को ईश्वर भाव अनुभूति उसको करा दिया, तो ईश्वर संग मोह निवृत्त हुए बिना ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से विश्वास से श्रद्धा के साथ कर्मों को समर्पित करके हम कर नहीं सकते, अब भी हम लोगों के अंदर क्या है ईश्वर संबंधी मोह थोड़ा थोड़ा है, अभी भले इतना शास्त्र पढ़ लिया है आप लोगों ने सब कुछ है लेकिन अभी पूरा विश्वास नहीं, भगवान है या नहीं भी पता नहीं है, कईयों को अभी भी संशय दिल में है, बोलते ही क्यों महात्मा हो गए हैं तो कैसे बोलेंगे भगवान है या नहीं, दुनिया के सामने इन्होंने सबका दिल में चोर छिपा हुआ है, कई बार फिर भगवान को गाली भी देते डांट भी देते उठवा उठक पटक हो जाता है, तूफान चलता है, जब काम बिगड़ता है तब पता लगता है, हे भगवान कहाँ हो तुम क्या कर रहे हो, इतने दिन से मैं भजन कर रहा था तो सुनता ही नहीं देखता ही नहीं मेरे परेशानी हो मुझसे भिड़ंत लेगा, क्या श्रद्धा भक्ति विश्वास है ही नहीं क्या, अंदर चलता ही नहीं द्वंद सभी के अंदर चलता है, बोल कोई बोलता कोई नहीं चलता नहीं है, कोई कोई होता है, है? तो बढ़ जाएगी तो उसमें मान भी बढ़ जाएगा, किसके प्रति भगवान के प्रति नहीं बढ़ता बल्कि उल्टा हो जाता है, क्यों जब भक्ति बढ़ती है आपकी सामिप्यता बढ़ती है, जितनी सामिप्यता बढ़ती है उतनी आप उसको अपना मानने लगते हैं, जब अपना मानने लगते हैं मान घटता है, फिर लड़ाई झगड़ा गाली गलो सब कुछ होने लगता है, ये तो गलत है ना, मान कहाँ बढ़ा, मान बढ़ने का मतलब ये हुआ और सम्मान बढ़नी चाहिए उसके प्रति, पहले का 100 गुना बनना चाहिए, जैसे पत्नी नई घर में शादी करके आती है पति के साथ और पति के प्रति कितने भाव रहता है, घर के अंदर प्रत्येक के प्रति कितना मान सम्मान रहता है, बाद जूता उठाने लग जाती है, यह मान बढ़ गया क्या, इसको मान बढ़ना कहते हैं, पति से भी लड़ेगी और सास ससुर को तो घास भी नहीं डालेगी, है? होता कि नहीं होता है, पहले उन लोग मान जो कार रह जाता है, क्यों जितना समीप हो जाते हैं, जितना खुल जाते हैं उनके प्रति, उतनी ही बिगड़ती है मान। ये भक्ति में भी दुर्दशा हो जाता है लोगों का सावधानी के अभाव के कारण। व्यक्ति भक्ति करें अधिक और अनन्य भक्ति करें, स्वरूप करके भी मान ले उसको, मेरा स्वरूप ही है, मेरे से अलग नहीं है, ऐसा मानने के बावजूद व्यवहार में यदि सामने ईश्वर खड़ा हो जाए तो शास्त्र दंडवत करे, वो ब्रह्म ज्ञान है। ये नहीं कह रहे मैं तुम्हारे की क्या करना है छोड़, नहीं मैं भी तो ईश्वर ही हूँ, तू सब उनसे अगर आ गया तो क्या हूं? मैं साधु कर रहे तू वैसे पैर खड़ा है पर क्या पढ़ना, तू चार हाथ पैर वाला होकर ही खड़ा हो गया, वो भी गुब्बारी है, मैं भी गुब्बारी है, ये भी गुब्बारी है, साधु कर रहे क्यों प्रणाम करूंगा, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी वो है जो सगुण साकार लोग आ रहे हैं सामने चतुर्भुज रूप में, शास्त्र दंड करेगा वहां, वो असली भक्ति है, है? दिल नहीं मान रहा है, एक उपाधि अपना उपाधि के स्वरूप की मर्यादा का पालन कर रहा है, उपाधि है ना, उपाधि अभी नहीं क्या मिथ्या उपाधि मिथ्या प्रणाम कर रहा है, वे दृष्टा कहा हुई नहीं क्यों हुई, लोगों का संग्रह में वापी यदि विवाचर श्रेष्ठ सब है ना, एक ये कैसा होगा, यही तो ब्रह्म ज्ञान का कर्तव्य है, यहाँ पर पचासों बार आ चुका है, यदि ब्रह्म ज्ञान के बाद गड़बड़ा जाए फिर वो आचार्य कैसे मिलेगा, श्रुति परमेश्वर कहाँ से मिलेगा, गुरु कहाँ से मिलेगा, ब्रह्म व्यापी सच्चे कितने बार श्रुति में विचार आ चुका है, ब्रह्म ज्ञान होने का मतलब ये नहीं है, मिथ्या होने का मतलब ये नहीं कि सर व्यवहार उल्टा कर दोगे, यही उसके संस्कारों में है कि आश्रम यही है, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद मर्डर कर दो दुनिया की, जैसे कर दिया मर्डर, यही प्राणकर्म रहेगा ब्रह्म ज्ञानी का, कि ब्रह्म ज्ञानी का शरीर जो उपाधि है प्राणकर्म अनुसार चलेगा, अब प्राणकर्म यही रहेगा उसका, ये प्राणकर्म तो यही रहेगा, उपाधि उपासक भाव है प्राणकर्म में जिसकी वजह अंतकरण शुद्धि हुई है, कि ज्ञानानुभूति होने का मतलब ये नहीं है तुम्हारे संस्कार से उल्टा हो जाएंगे, सारी व्यवस्था बर्बाद हो जाओ और दुनिया तुम्हें देखकर उल्टा करने लग जाए, उसे जरूरत है, उससे वो काम कर रहा उसको जरूरत है करके, ये तो पहले के उपाय दृष्टि हो रहा है सारा व्यवहार, वो ऐसा ही व्यवहार करेगा प्रणाम जरूर करेगा, ये विशेषता है, वही अगर भाव आ गया भले ब्रह्म ज्ञान में दे रहे हैं आगे उसके बावजूद नहीं, अर्जुन ज्ञान में क्या है, कृष्ण के प्रति ईश्वर है सदा रहेगा, पूरे महावर्तमान तक भी यही था, यही ब्रह्म ज्ञान दे दिया, अनुकीता भी पढ़ा दी उसके बाद भी कृष्ण को ईश्वर कह रहा है, ईश्वर भाव से पूछ रहा है, ब्रह्म ज्ञान की यही विशेषता है, उपाधि के स्तर पर जो मिथ्या व्यवहार है इतना है कि पहले जो उपाधि पर व्यवहार हुआ उस व्यवहार में सत्यत्व थी और उसी व्यवहार में मिथ्यात्व रहेगा। कई बार शिवांजी के बारे में भी सुनाया, शिवांजी का वचन को चॉपिंग वुड एंड कैरिंग वाटर बिफोर एनलाइटनमेंट एंड आफ्टर एनलाइटनमेंट द चेंज इज इन द विजन, हमारी दृष्टि बदलती है, पहले भी मैं लकड़ी खा रहा था गंगा जल उठाकर ऊपर ले गया टंकी ऊपर रहती थी भरते थे और जंगल जा लकड़ी काट के लाते थे, तो पहले भी मैं कर रहा था तो साक्षात्कार से पहले, अब आप तो साक्षात्कार भी कर रहा हूँ, फर्क क्या है, पहले मैं कर रहा था ये दृष्टि थी और अब हो रहा है ये दृष्टि, अंतर इतना ही, व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब ऐसे बैठ के बोल रहा था ब्रह्म ज्ञान सर पे बैठ के बोलूंगा क्या, ऐसा तो होगा नहीं, मैं अभी ऐसे बैठ के मैं बोल रहा हूं फिर बाद में क्या होगा, ऐसे बैठ के उपाधि बोल रहा, मिथ्या बोली है मिथ्या उपाधि है, सगल व्यवहार में कोई फर्क नहीं, कि व्यवहार मिथ्या को आ जाने से दृष्टि में अंदर पड़ गया, अहमता ममता कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित होकर व्यवहार इतना ही फर्क है, यही यहाँ पर समझाने के लिए दूसरे शब्द में कह रहे हैं कि तदेव निरूपम इदम प्रवश्य, उसी रूप को तुम देखो, चतुर्भुजम शंख चक्र गदाधरम तव इष्टम रूपम इदम प्रवश्य, बीच में संजय बोलने लगा, संजय वाच इत्यर्जुन वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास धीरमेनम् भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा इत्यर्जुनं वासुदेवा इति अर्जुनं प्रति वासुदेव तथा उक्ता उस प्रकार से कह करके स्वकं रूपं दर्शयामास भूय पुनः अपना वह स्वरूप जो उसकी अभिक स्वरूप था जो सौम्यम वपु सौम्य वपु स्वरूप है उसको उन्होंने दर्शा दिया, और एनम भीतम उस भयभीत अर्जुन को आश्वास या वास आश्वासन प्रदान कर दिया महात्मा ने परमात्मा इत्यर्जुन मिति इत्यम अर्जुन वासुदेव तथा भूतम वचन मुक्ता पूर्वोक्त जो श्लोकों में सुना वचनों को कथन करके स्वकम वसुदेव गृह जातम रूपम अपना वसुदेव के घर में जो उत्तम जो स्वरूप था चतुर्भुज रूप उसको दर्शयामास दर्शितवान भूया ने पुनः आश्वासयामास च आश्वासितवांश्च पुनः उसको खूब आश्वासन प्रदान किया भीतम एनम क्योंकि वह भयभीत था इसलिए पुनः आश्वासन प्रदान करना जरूरी था पुनः सौम्य उपहो प्रसन्न देहो महात्मा वह परमात्मा पुनः प्रसन्न शरीर वालों को धारण करके उसको आश्वासन प्रदान किया अलग से बोला नहीं आश्वासन देने का मतलब वो वपु धारण करना ही आश्वासन करना उसकी इच्छा का अनुरूप जो शरीर धारण कर दिखाया यही उसको आश्वासित कर दिया अपने ईश्वर भाव का। तब अर्जुन क्या कहता है अर्जुन वाच दृष्टेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीम अस्मि संवृत्त सचेता प्रकृति दृष्ट्वा इदम मानुषम रूपम आपका यह जो मानुष रूप है जो सौम्य रूप है उसको मैंने देखा तव इदम सौम्यम मानुषम रूपम दृष्ट्वा हे जनार्दन इदानीम सचेता सब प्रकृति समृतो अस्मी इस समय मैं सचेत हो गया हूँ पहले दिन विमूढ़ हो गया था अब मैं सचेत हो गया पहले मैं भय के कारण से कंपता हुआ अस्वस्थ था अब मैं स्वस्थ स्वास्थ्य को भी प्राप्त कर गया प्रकृति समृतो च अस्मी और समृत भी हो कर गया समृत में संजातो सम्यक प्रकार के संज्ञान वाला हो गया हूँ मैं सचेत हो गया हूँ साथ साथ संज्ञान भी बोल दिया दोनों कह दिया सचेत हो जाने से संज्ञान में आना जरूरी नहीं है तंद्रावस्था में हम सचेत तो हैं लेकिन संज्ञान नहीं होता जब सो के उठते हैं तब तुरंत थोड़ा सचेत तो ही है हमें पता है हम खड़े हैं चल रहे हैं आलस में जमता हुआ जा रहा है एक तरह से लेकिन पूर्ण सजगता तो संज्ञान था वो नहीं सामने रखा पूछे कहाँ है दूध बैठ बोलेगा अब वही पड़ा है अभी संज्ञान नहीं हो रहा ना ठीक से सचेत तो हो गया है जगत हो गया है चल भी रहा है लेकिन उसकी इंद्रियां पूर्ण रूप में अभी व्यवहार ग्रहण नहीं कर पा रहे उसको संवृत करते हैं पूर्ण रूप में ग्रहण कर लेता है उसको संज्ञान अनुभूति करते संज्ञान की प्राप्ति हो जाना सम्यक प्रकार ज्ञानों को ग्रहण करना वो संजाता संवृत्ता संजाता करेंगे इसलिए उसका दृष्टि दृष्टवा इदम मानुषम रूपम मत सखम प्रसन्नम जो सखा का स्वरूप था वह प्रसन्न स्वरूप था तव सौम्यम हे जनार्दन वह सौम्य स्वरूप को मैंने आपका देखा हे जनार्दन जैसे सगल लोगों के सुना था मैं केवल कि दुखों को दूर करने वाले हो और सुखों को प्रदान करने वाले को याचना अर्थ देना अर्थ धातु गति और याचना दोनों अर्थ होता है इसलिए यहाँ पर वो भी लेना सुख की आशा करने वाले को सुख प्रदान करने वाले आप करके समझा था इसी प्रकार आप वास्तव में उस शब्द नाम के अनुसार आज हमारे भी भय को दूर कर सुख प्रदान किए हैं इसलिए हे जनार्दन इदानीम अधुना अस्मि समृत्ता ने संजात के रूपेण संजात असी कैसे चेता प्रसन्न चित्त सम्यक प्रकार से ज्ञानवान ही नहीं साथ साथ प्रसन्न चित्त वाला भी हो गया प्रकृति मैंने स्वभाव और मैंने अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया हूँ और अपने स्वास्थ्य को जो कल दिन मुड़ता थी वो दूर हो गया अब वापस होश आवास में आ गया। भगवान वाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवान् असि मम देवाप्यस्य रूपस्य दर्शकांक्षिणः कहते हैं कि यन मम सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवान असी तम रूपम अस्य रूपस्य देवापि नित्यम दर्शन कांक्षी जिस रूप को जो मेरा यह दुर्दर्श रूप है अत्यंत कठिन है प्राप्त करना यथारथ दर्शन जो तुमने पाया है दर्शन ऐसे रूप के दर्शन के लिए नित्य ही देवता लोग भी दर्शनाकांक्षी होते हैं। तो आशिकार कहते हैं सुदूरदर्शन सुष्टु दुखे न दर्शन, ये बड़ा है सुष्टु दुखे न दर्शन। सुष्टु का मतलब हो गया बढ़िया ढंग से और लेकिन दुख से, बढ़िया ढंग से दुख पूर्वक अनुभव करने योग्य। क्या दुख पूर्वक का तात्पर्य है? बहुत प्रयास करना पड़ता है, प्रयास लभ्य है, अनायास लभ्य नहीं है, लेकिन जो भी लभ्य है वो सुष्टु ही होगा। इसे सुष्टु दुखेन दर्शनम अस्य इति सुदुर्दर्शन इदम रूपम, इस रूप को तुमने देखा है जो कि ममा जो कि मेरा रूप है। देवापि अस्य मम रूपस्य, इस मेरा रूप का दर्शन के लिए तो देवता लोग भी नित्य में सर्वदा दर्शन कांक्षण सर्वदा दर्शन की इच्छा रखते हैं। दर्शने दर्शने सबो अपि न तुम इव दृष्टवंत, दर्शन की इच्छुक भले ही है लेकिन फिर भी जैसे तुमने दर्शन कर लिया वैसे उन लोगों को भी दर्शन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। न द्रक्षन्ति च इति प्रायः, और हो सकता है निकट भविष्य में भी इन्हें दर्शन मिलेगा ही नहीं। तो भोग में रहेगा तो कहां से मिलेगा उनको? जब कर्मज देवता आ जाने देवता नहीं, कि आ जाने देवता तो नित्य विराट को जान रहे जीवन मुक्त लोग है ना, आजन देवता बने हुए मनवंतर में, उनको तो नित्य सब स्वरूप मितेरवा जैसा भी सब नाप चुके हो, उनके स्वरूप में सारा है, अपने मुक्त स्वरूप में ही सब कुछ परिकल्पित हो तो नित्य उनको विराट का दर्शन हो ही रहा है, उनकी बात नहीं है सब कर्मचों की। और दूसरा उपक्रम उपसंहार देखो स्तुति प्रकरण है, स्तुति में से कहना कोई दोष नहीं होता, किसी की स्तुति के लिए दूसरे को इस तरह से कहा देना उत्कृष्ट को भी इस तरह के कहना कोई गलत नहीं, क्यों शुरुआत कहा से न वेद यज्ञ देने न दान न चक्रिया तपो भी रुक रही, ये कहा था ना, तो यहाँ पे वैसे समाकर न हम वेदेर न तपसा न दाने न चैजया शक्य एवं विदो दृष्टम दृष्टवान न से माम यथा, उपसंहार हो गया ना स्तुति प्रकरण का उपसंहार। स्तुति वहां से शुरू हुई थी, इधर भाष्यकार ने वहां उस श्लोक के अवतरण का कहा था आत्र मम रूप दर्शन कृतार्थ एवं तम समृत इति तथा स्तौति न वेद ज्ञाते नैर इत्यादि, ऐसे वहां कहे 48वें श्लोक में। तो स्तुति प्रकरण आरंभ हुआ, बीच में एक श्लोक बोले संजय का और एक श्लोक अर्जुन ने भी कहा है, था सब भगवान के द्वारा स्तुति का प्रकरण है, इस विराट रूप दर्शन की स्तुति कर रहे हैं, उसके उपसंहार उसी के सदृश श्लोक के द्वारा उपसंहार कर रहे हैं। ना हम वेदैर न दबसा न दानेन न चेज्जया, कहते वेदों के द्वारा अर्थात वेदों का अध्ययन के द्वारा और वेदों में वेद कर्मों के द्वारा तपसा विभिन्न प्रकार के चांद्रायण आदि व्रत अनुष्ठानों के द्वारा दान तुलाभार आदि के द्वारा इज्जे या श्रौद कर्मों के द्वारा भी अन्य पूजा आदि कर्मों से भी ना हम शक्य द्रष्टुम एवं विदो यद माम दृष्टवानसी यथा, इस प्रकार का दर्शन जिस प्रकार का तुमने देखा है उस प्रकार दर्शन पाना उनके लिए संभव नहीं, किसी के लिए भी संभव नहीं है। फिर विधि आगे से बीच में अर्थवाद हो गया, अर्थवाद के बाद विधि, मन में शंका हो गया अर्जुन को इसका मतलब क्या बात है, मैं एक दुनिया में अधिकारी हूँ क्या इसका दर्शन का, और कोई है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तब भगवान कहते नहीं, जो आनंद भक्ति करने वाले हैं उन सबको पासपोर्ट मिल गया, वीसा भी मिल गया, वो सब दर्शन कर लेंगे आराम से करके, कोई दिक्कत नहीं, विराट दर्शन उनके लिए अनायास लभ्य। जो लोग अनन्य भक्ति वाले हैं उनको विराट दर्शन अनायास लभ्य, और इसलिए इस सब बात जितनी भी कही गई है उस विधि से क्या क्या बनवा, जो अनन्य भक्ति वाले नहीं है वो दर्शन की आकांक्षा नहीं कर रहे हैं, भेद बुद्धि वाले होने के नाते उनको दर्शन नहीं, ऐसे पूर्वोत्तर अनुभव करना चाहिए। भाष्यकार ने कस्मात नाम इति नाहम वेद, ये जो साम अथर्व वेद ही चतुर्वीर भी देख, ये जो साम अथर्व इन चारों वेदों का अध्ययन करने पर न तपसा उग्रेण चांद्रायण आदि न तप, मैंने उग्र जो चांद्रायण आदि रूपी व्रत उनके करने के बाद भी इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इन सब करने में क्या है उन लोगों के अंदर अहम रहता है, भेद होती है, मैं चतुर्वेदी हूँ, चारों वेदों का विद्वान स्वभाव रहता है, मैंने अमुक व्रत कर रहा हूँ, तो सभी में अनन्य भक्ति नहीं है, अन्य भक्ति वेद निष्ठा भक्ति है, इसे ऐसा निषेध कर दे रहे हैं। और इन्हीं चीजों को अनन्य भक्ति से करोगे, जो दान है, जो वेद है, जो तप है, जो कुछ भी हो, आगे कहेंगे मत कर्म कृत मत करो, ये जो से पहले बोल चुके, उस भाव से जो मैं करूंगा तो विश्व दर्शन में क्या मुक्ति भी दूर नहीं। इसलिए कहते हैं कि देखो भाष्यकार स्पष्ट यहाँ पर दाने मैंने गो भू हिरण्य आदि ना नचया गोदान भूदान हिरण्य दान इत्यादि दानों के देने के बावजूद भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। नचया यज्ञ पूजया वाशक्य यज्ञ के द्वारा विभिन्न प्रकार की पूजाओं के द्वारा भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। एवं विदो तथा दर्शित प्रकार हो, जिस प्रकार का तुम्हारे लिए भी हमने विराट रूप का दर्शन कराया, इस प्रकार का दर्शन उन्हें किसी को भी नहीं मिल सकता। दृष्टम दृष्टवान सी मान यथा तम, जैसे तुमने मेरा दर्शन किया वैसे कोई और नहीं दर्शन कर सकता जो इन चीजों को भेद बुद्धि से अनुष्ठान करते हैं। कथम पुनश्चक्य, कैसा आपका दर्शन हो सकता है? विराट रूप का दर्शन करना चाहो, चाहे हिरण्यगर्भ रूप का दर्शन करना चाहो, या फिर माया का दर्शन करना चाहो, अव्याकृत स्वरूप का दर्शन करना चाहो, तो कैसे दर्शन होगा? ये तो स्थूल दर्शन था। विराट दर्शन भी क्या है? स्थूल दर्शन है। इससे भी सूक्ष्म हिरण्यगर्भ, उससे भी सूक्ष्म ईश्वर माया वचन चेतन अव्याकृत स्वरूप, उनके भी दर्शन हो जाएगा। कब? कोई पूछा किस प्रकार से हो सकता है, बताइए साधन बताओ। तो कहते हैं भक्त्यात्मनन्मया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन जातुं द्रष्टुं च कर्तेर प्रवेष्टुं च परं दव। केवल जानना नहीं, दर्शन भी होगा, केवल दर्शन नहीं तत्व का प्रवेश भी हो जाएगा, तो ऐक्य भी हो जाएगा, उसके साथ ऐक्यता की प्राप्ति भी हो जाएगी, तद्रूप हो जाओगे। अब तो अर्जुन तद्रूप हुआ ही, भयभीत रहा, अलग ही रह गया। अगर यहाँ तो बता दिया है, आप अनन्य भक्ति से करोगे, इसका मतलब ये हुआ अर्जुन अनन्य भक्ति से किया ही नहीं था, और तो भगवान ने जब भक्ति अनुभव करा दिया है, ये वही हालत है ना, गवार की हालत हो गया। एक बार गवार की कहानी बताया था ना, एक महात्मा को बहुत सेवा किया चतुर्मास पूरा, तो जाने लगे महात्मा जी गाँव छोड़ के, भाई अब चतुर्मास तो हो गया, मेरा व्रत हो गया, हम तो जाएंगे। तो गवार जो सेवा करता था उसने कहा, भगवान हमें कुछ अनुभव तो कराओ, आप जैसे बैठे रहते हैं सगले वैसे लेकर के, हम देखता हूँ 8-9 बजते तो उठते ही नहीं, ध्यान मग्न रहते हैं, हमें भी कुछ ऐसे कर दो, हम भी बैठे रहेंगे। मैंने कहा अच्छा तो ठीक है भाई, बैठ जाओ। तो पद्मासन कहाँ लगे? जैसे भी बैठ जाओ, बैठ तो जाओ। जैसे तैसे बैठ गया हो, उसको ऊपर हाथ रख दिया तो उसको जो खींच रही मुद्रा लग गई, एकदम समाधित हो गया। हम तो बाद में तो चले गए, वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। 2-3 साल के बाद जब महात्मा आए, तब तक गांव वाले ने देखा, ढूंढा ढूंढा लड़का कहाँ है, गाय चराया, गाय चराने गए और आया नहीं। तब महात्मा आया ना कुछ ने, फिर किस तरह से उसको उठा करके ले आए, जगह तो सकते नहीं थे, तो समाज से जड़ समाज में स्थित है, उस मूर्ति से उठा के ले जाते, उसे उठा के गाँव में ले गए, नाला धुला के सब संभाल के रखते थे, कपड़ा वपड़ा पहना करके, क्या करेगा, तो उठ ही नहीं रहा है, बोल ही नहीं रहा है, घूम नहीं रहा, खा नहीं पीना है कुछ नहीं, मूर्ति जैसे पड़ा है। अब 2-3 साल के बाद जब आया महात्मा, सब लोगों ने घेर लिया, क्या कर दिया अपने हमारे बच्चे को, नहीं मरा न जिंदा न कोई कहा, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। उन्होंने जैसे हाथ रखा, उसकी खेचर मुद्रा खोली और समाज छुटे और टूटते रहे, होता है मेरी गाय लाठी का हुआ काम में आ गया, क्या कैसे बैठा हूं मैं। तो ऐसे अर्जुन का हाल है, जबरदस्ती करा दिया है भगवान ने, योग्य तो था नहीं, ये कि सरल हृदय था, अंतर्गम साफ थी, तो इसे दर्शन की क्षमता उसके अंदर आ गया, लेकिन वो अनुभूति को धारण करने की क्षमता नहीं, इसलिए भयभीत हुआ, सब वहां से बोले एक बार चतुर्भुज का दर्शन करा दोबारा, तो दान कर छोड़ो इसको। यहां पर प्रवेशम चाहे पूर्वार्ध में अर्जुन संबोधन, उत्तरार्ध में परंतप संबोधन, कहे भक्तिया तो अन्या अहम विदो शक्य दृष्टुम ज्ञातुम तत्र प्रवेशम च ये सरल हृदय वाले शुद्ध अंतःकरण वाला अर्जुन सुनो, कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही एवं विदो अहम, जिस प्रकार का तुमने देखा उस प्रकार का मुझको आप जान सकते हो, देख सकते हो और तत्वतः आप एक भाव को प्राप्त कर तद रूपता को प्राप्त कर सकते हो। जैसे पर शत्रुओं को तपाने की क्षमता रखते हो और उन सबको अपने वश में उनको जान लिया, उनको देख लिया और उनको अपने उनके अंदर शत्रु के किला में घुस करके उनको अपने अधीन कर लेते कि नहीं कर लेते हैं, यही परम तप का नाम है। परम तप वो है ना जो शत्रु को जानेगा, पहले जानेगा तो मारेगा कहां से, वो पहले जानेगा कहां है वो छिपे हुए, फिर उनको देख लेगा, फिर उनके अंदर प्रवेश कर जाएगा और उनको खत्म कर देगा, अर्थात उनको अपने वश में कर स्व से अभिन्न कर लेगा, उनकी शरणागत आ ही जाएंगे। जब शत्रु को हरा दो या तो हरा हुआ शत्रु क्या करेगा, उनका हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी हम जब सकल अन्य जो अपने अंतकरण में विद्यमान विक्षेप है, मल है, जो कि एकादश दर्शन के बाधक है, एकादश दर्शन के प्रति शत्रु है, उनको भी जानना पड़ेगा तब विराट रूप को जान सके, उनको देखना पड़ेगा और उनके साथ अभेद भाव करना पड़ेगा। इसलिए कहते ज्ञातम दृष्टम च तत्वेन प्रविष्टम च परम भक्तिया तो किम विशिष्ट है। अरे भक्ति से हो जाएगा, अरे कैसी भक्ति, भक्ति तो सभी कर रहे हैं, दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो कहता है कि हम भक्ति नहीं करते, हम भजन नहीं करते, हम ध्यान नहीं करते हैं, सभी अपने अपने हिसाब से कर ही रहे हैं। और जो कहता नहीं वो भी वास्तव में कर रहे हैं, ध्याय तो विषयान पुंसा संगत उपजाते, विषय ध्यान तो सभी कर रहे हैं, सांसारिक विषयों का पदार्थों का ध्यान सब लोग कर रहे हैं, तो ध्यान तो सभी कर रहे हैं, भजन तो सभी कर रहे हैं, लेकिन वो कैसी भजन है, कैसी भक्ति है, कैसा ध्यान है। कहते कि उन भक्ति उन ध्यानों के माध्यम से कुछ मिलने वाला और संसार में फंसेगा, संसार ही मिलेगा उसका। अनन्य भक्ति होनी चाहिए, अनन्या पृथक भूतया भगवतो अन्यत्र पृथक न कदाचित भी भवति सा अनन्या भक्ति। अन्य अनन्य हमने अपृथक भूतया, अपृथक भूत होनी चाहिए, अर्थात भगवान से भिन्न में पृथक भाव से एक क्षण के लिए भी न कदाचित भी या भवति भक्ति सा भक्ति अनन्या भक्ति। ऐसी जो भक्ति होती है उसको अनन्या भक्ति कहते हैं।